بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darasa ya risala bawa'ithul khalas min adh-dhunub ambayo ni sharh au ta'liq aliyoifanya Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad hafidhahullah ta'ala juu ya maneno ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake 'Idatus Sabirin. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah الثاني عشر كف الباطل عن حديث النفس كف الباطل عن حديث النفس وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها فإنها تصير منى وهي رؤوس أموال المفاليس ومتى ساكن الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير هموما ثم تقوى فتصير إرادات ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته الأمر الثاني عشر جambo la 12 katika sababu ambazo humsukuma mja kujiepusha na maasi kaful batil عن حديث النفس حديث النفس نكيري أمباتشو هم باتا كيلا من آدام كتك مزنغمزو يليو كنداني ينيو زاو إكاو نفسياكو يكو حديثيا جنبو أوفو ويبو باطل يويوتي كتك حديث النفس uwe utaizuia. Wa idha marrat bihi al-khawatir nafaha, pale mwanzo inapokuja fikra ya kufanya maasiya ikapita katika moyo wako, pale pale uizuie kwa kuleta isti'adha, kwa mfano kujilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na fikra kama hizo, ukakomeka kutokamana na kuwaza mambo kama hayo. Wa hakadha wala yuwiha wa yusakinuha fa innaha tasiru muna, wala asiwache fikra ya maasiya ikatulizana ndani ya moyo wake, kwa sababu ikitulizana fikra kama hii ugeuka ikawa ni kama umnia, ni jambo ambalo alitamani kulifanya yule mja. Kutoka mwanzo ilikuwa ni fikra, ikitulizana ndani ya moyo sasa hutamani kulifanya, ni kama ndoto yake afanye kitendo kama kile kiovu. وهي رؤوس أموال المفاليس عند رأس المال يواتو ليفلسيكا أمنيا وينجي كتكواتو تماني فيتو أمبابو هوا فيوزي lakini pole pole wakiwa waweza kufanya watavifanya vile vitu. ومتى ساكن الخاطر صارت اماني ثم تقوى فتصير هموما. pole pole hugeuka ikawa sasa ni hamu, bi maana ni jambo linalomshughulisha moyo wake. Mwanzo alilitamani kisha likamshughulisha moyo wake ataka kulifanya. Thumma taqwa fatasiru iradat, kisha huzidi nguvu ikiwa atawacha tena jambo kama lile litulizane katika moyo wake likawa sasa ni irada, ataka kulifanya lile jambo. Thumma taqwa fatasiru azman, baada ya kuwa ana nia ya kulifanya sasa azimia kulifanya. Yaqtarinu bihi almurad, ikawafungamana na kile kitendo anachotaka kukifanya. Kwa hivyo akaingia katika maasi wa riyadhu billah. Tizama inaanza wapi? Imeanza kuanzia fikra kupita katika moyo wake. Ibn Qayyim asema fadaf'u alkhatir alawwal, kule kuzuia ile fikra mwanzo ilipokuja katika nafsi yako ashadu wa aisaru min daf'i athari almaqduri ba'da wuqu'ihi wa tarki muawadatihi, ni sahali zaidi kuliko kuacha ile athari yake. Sababu sasa ushakuwa wataka kulifanya au walifanya lile jambo, kule kuliwacha yawa ni uzito kwako wewe. Kwa lau kama tangu mwanzo ungelizuia usingelifikia hapo. Na wewe tizama, katika maasi yoyote huwa mwanzo kabisa upita nini? Fikra. Fikra ya mtu kufanya maasi, kisha polepole mpaka kupita hizi daraja zote alizozitaja Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wa hadha ar-rajul rahimahullah. Ukisoma vitabu vyake wallahi tara ajaban kaifa kana lahu ilm bi ma'rifati qulub an-nas, yani ilmu yake katika kujua nyoyo zinavyofanya kazi katika mwili, ajabu sana. Sababu haya maneno anayozungumza ni hivi hivi ndio inavyofanyika. Yani Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi akizungumza maneno yanofungamana na masala kama haya, yujiduha jiddan rahimahullah. Fa subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameigawanya hii ilmu kama mfano wa riziki. So kusoma vitabu vya Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi mara nyingi utakuta agusia mambo kama haya yanofungamana na moyo wa mwanadamu. Hizi ndiyo daraja anazopita katika maasi yote mpaka kuangukia katika maasi. Akishanguka katika maasi yatabalad, yani moyo wake wapata kama ususuavu na kufa ganzi. Ikawa mtu yofanya maasi mwanzo anapoyafanya nafsi yake ikawa yamsuta, pengine labda afikirie mara nyingi kuingia katika maasi, akishaingia ndani ya maasi akaanza kuyafanya, ukaona mwanzo asikia dhiki, afanya tena mara ya pili, mwisho ya muawada, ni jambo amelizoea mpaka haoni uzito kulifanya, mpaka yafikia wakati alifanya wakati halihitaji. Sallallahu alaihi wasallam. Ukamwona mtu afanya maasi na hataki kuyafanya ile maasi, basi ya nafsi yake sahi ishazoea, waliaadhu billah, kufanya jambo kama lile. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى محاربة الأمر الثاني عشر محاربة خواطر النفس الباطلة كبيانا نفكر ذا نفسي ذا باطل لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس وسباب معصية منذ ينبوانزا huwa ni fikra inayopita katika nafsi. Thumma tatatawaru litusbiha umnia, kisha polepole hukua ikawa ni umnia na matamanio na ndoto ya yule mtu. Thumma tatahawaru ila hammin yataharaku fil qalbi, kisha ugeuka ikawa ni ham, ikawa ni jambo linalotembea na kumshughulisha mtu katika moyo wake. Na lau kama kuanzia mwanzo pale amesimamisha isingefika huko. وبعدها تصير إرادة سيئة. بعد ya hapo sasa ugeuke ikawa ni irada, matakwa ambayo sio mazuri, ni machafu. Sasa nia imegeuka ya kufanya lile jambo. Wa ba'da hadha takhlus li an takuna azman yuqarinuhu fi'lun laha. Mwisho huishia kwa nini? Ni azma, azimia, na kule kuazimia kukafungamana na kulitenda lile jambo. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها. نبورك كواك منادام منذ هذه فكرة زنبقوجة أزكات منذ بالي زنبقوجة. كيف كتك حالي كما هي إتكوى أمفايدك نيل فكرة إلي يقوجة بدل يأيك ذركناي. Bimaana ile fikra inapokuja ni kama kumwambia wewe waenda kwenye maasiya. Kwa hivyo pale pale weikate, aikate ile fikra, iwe amefaidika na ile fikra ya batila iliyokuja badala ya kupata hasara ndani yake. Fa innahu intasahala wa waqa'a fil maasiya hana alayhi fi'laha maratan tilwa almarra hatta tasira sifatan lazimatan wahai'atan thabitatan wal'iyadhu billah. Mtu akifanya usahali akazembea kuingia katika maasi, na haya tumeona, wallahi ra'ainahum, mwanzo wengine walianza wacha tupunguze kidogo ndevu, chonga chonga, sema hivyo, na chonga chonga, kisha pole pole kile kijembe wakikishaanza kupita kile huwa cha songa chenyewe pole pole, mwisho waje kumuona mtu hana hata ndevu moja. Na nyinyi mkitaka kuchunguza ile jambo, watizameni wale mashehe wa TV ni wale celebrities kama wanavyoonekana. Wallahi ukimwangalia utamkuta mwanzo alipoanza alikuwa na ndevu nyingi, kisha pole pole pole pole mpaka mwisho sura yake huharibika, mpaka mwisho kuna wengine litashwihi lioko katika uso wake pengine waweza usimtambue. Na mimi sina haja ya kutaja mifano, kila mmoja anayeona yuwajua kwa mwanzo walianza wapi kisha wakaishi wapi. Na hivi ndivyo yanavyokwenda mahasia. Mwanzo mtu atafanya akaona na mtu ya dhiki, akafanya tena mara ya pili, akafanya mara ya tatu, mwisho ule moyo wafaganzi, ni kama umekufaganzi sasa, hauhisi tena. Sasa ndiyo yatumbukia katika maasi wal iyadhu billah, mpaka yageuka sasa. Sema kila anapofanya akazembea, akafanya mara ya kwanza, mara ya pili, afuatiliza, hatta tasira sifatan lazima wa hai'atan thabita wal iyad billah, mpaka yabadilika ya fulani mlevi. Alikuwa si mlevi alipozaliwa na akakudia haitu hivyo, lakini fulani nani yule mlevi, yani imekuwa ni sifa kwake yeye kuwa aitwa mlevi. Kwa nini? Kwa sababu amelizoea lile jambo, mwanzo akilifanya kwa siri, kisha akalifanya kwa dhahiri, mpaka mwisho aje mitaani huku yuaimba, amebeba mvinyo kwenye mkono wake, aimba huku yumba yumba akitembea. Kwa hivyo watu wakimzungumza sema, ah, wewe mzungumzia fulani yule mlevi, lakini alianza kuwa mlevi la pole pole kamfikisha kule nikufikia. Na hivi ndivyo yalivyo maasiya. Wama ajmal almathal alladhi yadharabahu alimamu Ahmad rahimahullah lihali al-abdi ma'a dhunub, ni mfano mzuri ulioje aliopigilia al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, akieleza hali ya mja na madhambi. Fa innahu kana yamshi bi ardhin fiha wahlun. Al-Imam Ahmad alikuwa na wenzake watembea katika ardhi ina tope. Fajaala yatawakahu, na nyote mafahamu mtu anayetembea kwenye tope kabla hajachafuka atembea kwa makini, yani akanyaga hapa akanyaga pale, aogopa lisije lile tope likamchafua miguu yake. Faghasat rijluhu fihi maratu, guu lake likazama ndani ya matope, kanyaga mali guu likazama chini. Al-Imam Ahmad rahmatullah alayhi فخاض اي صار يمشي في الوحل بعد ذلك دون توقف. مره كان ذا kutembea tu kama shaingia tope, sasa acha nitembee tu kama kawaida. Kwani mtu ambaye ashaingia tope miguu yote miwili ana haja gani tena kukanyaga kanyaga tarehe? Wewe mwenyewe ushajaa tope, kwa hivyo ile tope lilivojaa kawa iwakanyaga kama kawaida iwatembea. وقال لاصحابه, kisha akawaambia wenzake, yani wachukue ibra katika kitendo kama kile na katika tukio kama lile, akasema hakadha al-abdu la yazalu yatawaqqa adh-dhunub fa idha waqa'aha khaba. Allahu akbar. Hivi ndivyo inavyokuwa mja, haachi kujizuia kutokamana na madhambi, lakini akiyaparamia atavama katika yale madhambi na kuyafanya bila ya kujali. Hivi ndio inavyokuwa. Kwa hivyo kabla hujavama katika yale madhambi, jizuie, pigana na nafsi yako, usije ukalikanyaga lile tope kisha ukaingia katika matope bila kujali. Mfano mzuri sana ameupiga Imam Ahmad rahmatullahi alayhi wa mtu anayezama katika maasi wal'iyadhu billah. Kwa hivyo usawa ni kuwa wewe ufaidike na ile fikra inapokuja, inapokuja ile fikra ya kufanya maasi, basi iwe kwako wewe ni kama tanabahi ya kukuzuia usiingie katika maasi, pale pale ukate fikra kama ile ili usalimike na maasi. Naktafi bihadha alqadr. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu yanfa'na ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfat 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.